Valamit tudhat. Régen nem volt nekünk sok pénzünk, de testvérem fordult a kocka. Próbál elrántani minket a sok csicska, de kicseleznek mit érdakba. Fúlos élet, fúlos eszkorta, felvettük már rég a te tempóda. Talán mehet minden tutiba, megy a biztisz, robbanok húzifa. Sok a csicska, sok lett a sunyika, de én se vagyok szent, mert egy igaz finom falu vagyok. Dik ez a gyerek bomba, úgy nő mint a gomba. Szívim van a szája, ő segít meg nem lopna. Dik, dik, dik, fasz, mi van hülye gyerek? Ameddig vacsoráztok, addig én csak füvet eszek. Lehet fas, de mindig oda teszem. Ritmikában nem írtok újat, ezt csak kinevetem. Túlfűtött éjszakákban élünk, dik az az a riadás, valamit tudhat. Régen nem volt nekünk sok pénzünk, de testvérem fordult a kocka. Minket a sok csicska, de kicseleznek mint DDR drogba. Fúlos élet, fúlos eszkorta, felvettük már rég a te tempódat. A közösbe bedobtunk egy újat, hogy kapom el a flót, meggázom a kis ujjam. Na de bár még ha bepódulok, majd ugyanez megy újra és újra. Legfentebb lehetek, itt jöttek, mentek, de nem volt így. Ugyanúgy a buliban és ugyanúgy a fényben. Ez csak egy év és már milliók a szívben. Ez nem lényeg, nem ez az, ami élted, de csak akkor állok. Azt látom, hogy nem érem. Anul nem álltok velem szóban, amek plusz mi a fasznak. És igyekezek én annak, aki csak kúszik alattam. Talán ezért volt, hogy a saját sulimból is kibasztak. És azóta csak akkor vagyok már vissza, mikor minden jön. Mindenki tájhani, hozom, ami van. Be lapoltunk, mert kerüljetek el a habival. Elsőnek 20-21 nem vágott, mi lesz az ival? Én se vágom, mi lesz az ival? Túlfőtött éjszakákban élünk, dik az az a riadás, valamit tudhat. Testvérem fordult a kocka. Próbál elrántani minket a sok csicska, de kicseleznek mint DDR drogba. Fúlos élet, fúlos eszkorta, felvettük már rég a te tempódat. Már rég a te tempódat. Már rég a te tempódat. Már rég a te tempódat. Felvettük már rég a te tempódat.